mindenkit viszek, mindig valamit hiszek, és mindig ott hagyom egy darabot a szívemből. Mikor nálad ott vagyok, mindig boldogabb vagyok, mindig téged akarlak, mindig téged vigyázlak, és mindig ott hagyom egy darabot a szívemből. Meddig élhetek még én így, ezt már magam sem tudom, hiszen visszakív egy régi szerelem. Meddig élhetek még én így, ezt már magam sem tudom, de mondj már valamit, és amit mondasz, egy darabot a egy darabot a szívemből.